غالفیده غالفیده در خاک خون شهیدان گلگی شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر رسیده رسیده به عرض و شهیدان گلهای سرخ قرآن. الله اکبر الله اکبر هم سنگر هم سنگر بسنا پیامی من را گیرین تقامی من را. الله اکبر الله اکبر علی وار بسام وار سرمه بیرین به جبهه فشر دیگر به کعبه. الله اکبر الله اکبر خراشیم خراشیم بر رسم های کافر پنعره های تکبیر. الله اکبر الله اکبر می جاشد می جاشد خانه شهید در سنگر چلاله های احمر. الله اکبر الله اکبر می رزمیم می رزمیم با همه بر قدرت ها هم رسم هم امریکا. الله اکبر الله اکبر می سازیم می سازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله اکبر الله اکبر غالفیده غالفیده در خاک خون شهیدان گلگون شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر.